بہن اللہ کا نام ہے. میں کہتا ہوں قاضی اعظم جوہری ہے رحمۃ اللہ علیہ رفا کی روایت پر علی قاضی نے تو کئی وجہ ترجیح بیان کی ہیں, صلاح نے اس پر اعتراض کی ہیں. قاضی ایار نے وجہ ترجیح بیان کی جو اپنی جگہ نہایت کی قوی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے, یہ وارد ہوا ہے لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. یہاں نسب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو ابوبکر راضی نے کہہ دیا کہ دہر کو کوئی اس میں لازم نہیں مانتا ہے, اس پر یہ اشکال ہے کہ نعیم بن حماد فضائی اور ابن حزم ظاہری اس کو اس میں لازم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں ان القدیم الازلی. لیکن قاضی عیاض وغیرہ محققین نے اس قول کو رد کیا اور فرماتے ہیں یہ ایسے شخص کا قول ہے جس نے اس مسئلے کی تحقیق نہیں کی, نہ یہ صحیح ہے نہ قابل اتفاق ہے. میں کہتا ہوں رفع کی روایت پر دہر کا اس میں لازم ہونا لازم نہیں آتا, کیونکہ اس کی تعویل ممکن ہے, اور وہ تعویل وہی ہے جو بھی ہم نے امام شافعی وغیرہ سے نقل کی ہے. اور علماء فرماتے ہیں ان دہر کا بھی کلام اللہ ہے, این صاحب الدہر وانا مدبر الدہر, لہذا دہر کا غالب لینا بے معنی ہے. دہر کا ان تصرفات میں کوئی دخل نہیں ہے. میرے ہاتھ میں لیل و نہار, آدمی غور کرے تو انہیں سے سمجھ میں آ جاتا دہر کی دہر. دہر یعنی زمانہ خدا, کیونکہ زمانہ کیا چیز ہے, یہی لیل و نہار کا مجموعہ, اور لیل و نہار اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تعالی شان زمانے کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے, کبھی صبح ہوتی ہے کبھی شام ہوتی ہے, کبھی دوپہر کا وقت آ جاتا ہے, خود دوسرے کے قبضے میں, وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ کیا ہوگا بھائی اس کی قطر کی چھنی قول کا مقولہ ہے, مقول ہے, نہ کہو خیبت الدہر. پہلے عرب کا دستور تھا وہ شراب پیتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ شراب سے انسان میں جذبہ سخاوت پیدا کرتا ہے, اسی لیے انگور کا نام کر کھاتا بستکون اللہ, جو کارن بے پتھر راہ سے لفظی اشتراک رکھتا ہے. اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ شراب محرک کرم موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور پر اس لفظ کے اطلاق سے ممانعت کر دی, تاکہ اچھا لفظ سن کر دل میں شراب نوشی کا جذبہ بیدار نہ ہو. نمن کرم پل بل اور فرمایا کرم تو قلب مومن ہے، یعنی دودھ سخا کسر چشمان انسان کا دل ہے، وہی محل ایمان ہے، وہی محل اخلاق فاضلہ، دودھ سخا دراز نوشی کا اس میں کیا لکھ ہے۔ فقط قالا سے اس دعا کا جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انما الکرم قلب المومن باللہ سریہ، تو اس کے معنی میں کہ مومن کے دل کے علاوہ کہیں اور کرم ہے ہی نہیں، حالانکہ انگور کے بیل کو بھی کرم کہتے ہیں۔ امام بخاری نے بتا دیا کہ حسر ادعائی ہے، حسر حقیقی نہیں، اور حسر ادعائی کی بہت سی مثالیں، ان میں سے بعض مثالیں یہاں پیش کی۔ فرما دی وقد قال اي نبي صلى الله عليه وسلم انما المخلص الذي يخلص يوم القيامه، حقيقي مخلص هو ہے جو قیامت کے دن مخلص ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے اہل اخلاص سے اخلاص نہیں کی مقصود ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے اصل اخلاص آخرت ہے، آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ وقع قولی بھی انما السرعۃ الذی یملک المستوی من القدر، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے پر قابو پا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس سے محبت کو پچھاڑنے والے کو پہلوان کرنا ممنوع نہیں، بلکہ ایک خاص قسم کا پہلوان مراد ہے، اور وہ اپنے نفس پر قابو پانے والا ہے۔ کا قول ہی لا ملک الا اللہ، اللہ نے صرف بادشاہ، اس کے معنی یہ نہیں کہ دنیا کے بادشاہوں سے ملوکیت نہیں مقصود ہے، بلکہ کمال اللہ کے لیے کمال ملوکیت کو ثابت کرنا۔ فوصفہ بانتہاء الملک ثم ذکر الملوک، ایضا اللہ نے اپنے کو انتہا ملک کے ساتھ موصوف کیا، اسی پر بادشاہ ختم ہے، اور اس کے باوجود بادشاہوں کا ذکر کیا۔ فقال ابن الملوک اذا دخلوا قرية سلوها، یہ حصر سے مراد کمال کا حصر ہے، حصر سے مراد اصل مادے اور اصل جوہر کا، اصل مادہ اور جوہر تو اور جگہ بھی ہے، لیکن کمال انہیں ذکر کر ہے۔ بابا جی میرے کھولے ایک دن سے تین پرمٹ کو مالک ہیں آپ لوگ، کمل کے دیہ سی ہے یہ کچھ اور کیا ہے؟ کرم قلب المومن، حکیم الترمذی فرماتے ہیں انگور کی بیل بڑی نرم ہوتی ہے، جب جاؤ ادھر اس کو پھیر دو، ایسے ہی مومن ذات کا قلب ہوتا ہے، ذکر اللہ سے نرم ہو جاتا ہے، احکام الہیہ پہ پورا کرنے کے لیے جس طرف اس کو توجہ متوجہ کرو ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ سینی بابا قول دجل فیدا کا بھی اومی، فیدا کا و ابھی اومی، امام بخاری بھی بتانا چاہتے ہیں کہ فیدا کا ابھی اومی کہنا جائز ہے، جمہور علماء مطلقاً جواز کے قائل ہیں، یہی امام رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اگر عمر حسن مصری وغیرہ کراہت کے قائل تھے، سمجھتے تھے یہ خلاف ہے ادب والدین اور بات کہتے تھے، اقوام مومنین کا تصدیہ نہ ہونا جاری، باقی کافرین کا تصدیہ جائے، امام بخاری قولی اول کے قائل ہیں، اس لیے کہ حدیث سے ہی ثابت ہے، اور اس کا مقصود مخاطب سے اپنا اظہار تعلق والدین کی بے احترامی ہے۔ کسی کو لگاتا ابھی امید نہیں تربیت کی بنوائن کا مسئلہ بیان کیا تھا، اب یہاں اپنے نفس کی تربیت کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام مالک امام احمد ابن حنبل قرار کے قائل یہی ابن شبہوں کا مسلک ہے. امام بخاری ابن ابی عاصم وغیرہ حضرات فرماتے ہیں جائز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طلحہ نے جعل اللہ خلاف فرمایا قرآن البخاری، اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی. اسی طرح ابو ذر نے کہا جعل اللہ خدا اقل البخاری کے دفاع سنیے. سوال ابن جریر تبری ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ آئے حضور بیمار تھے، کہنے لگے جعل اللہ خدا، تو حضور نے فرمایا ما ترکت اعرابیتک. اس کا جواب یہ ہے کہ زبیر کا یہ قول بے محل تھا. بیمار تھے، بیمار سے بیمار کی حال کے مطابق بات چیت ہے. یہ قول اس باب کے بجائے باب گزشتہ کے مناسب ہے، لیکن ہو سکتا ہے بخاری نے مسئلہ طریقے اولویت ثابت کیا ہے کہ جب ابوین کا تربیہ جائے تو اپنے نفس کا تربیہ تو گزر جائے ہونا جائے ہوگا. چلیے آپ، تمہیں قصہ سناتا ہوں جس کو مجھے ایک عرب نے سنا استاذ کے ادب سے. کیا ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کو کچھ آتا نہیں، بیچارہ پریشان. ایک دن استاد سے کہنے لگا معاف، تو اس نے مارے غصے کو کر دیا گولی تل جا گھس کھا دیا. وہ گیا اور اس نے منہ میں گھس کھا دیا. آپ جانتے ہیں گھس کیا کرے گا، انسان نہیں اس کو برداشت کر سکتا، اور کھا گیا. بس اللہ نے سارا پردہ چاک کر دیا. اب جو آیا تو استاد حیران، پوچھا بیٹا تم نے کیا کیا؟ کہیں تم کلتم نہیں کو لکھتے ہیں کھا کر. تو استاد نے کہا، انہوں نے کہا لیکن دیکھو کیا چیز، خدا ہمارے عالم کو ادائیں پسند آتی ہیں. یہ بچہ طالب صادق تھا، اس لیے خدا نے اس کو نواز دی. یہی ہوتا ہے سال بھر میں آپ لوگوں کے ادوار دیکھتا رہا. دیکھو بھائی، میں تو پہلے دن ایک بات کہہ دی تھی، آج وہ کہہ رہا ہوں اور شاید پھر میں کہوں. یہ دور بسار یہ بالکل امتحان کی بھٹی، اس میں کھڑا کھوٹا ممتاز ہوتا اور پھر ساری زندگی پر اسی سال کی چھاپ پڑتی ہے. آدمی جو یہاں کر کے جاتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، پھر وہ بدلتا نہیں. دنیا کی ترقی کچھ نہیں ہے، میدان علم میں کچھ نہیں ہوتا. تعلیم سے گجرات سمجھتا کام بھی بہت اچھے اچھے کرتے تھے، لیکن شیطان پر مسلط ہوا. وہ کرکٹ کے کپتان بن گئے، تو وہ کرکٹ کھیلتے تھے جیسے زبیر شیطان. اس کو بہت برا لگتا ہے کہ میرے اوپر سب ٹھوکریں پڑ رہی تو ہے ہی، تو وہ میرے ڈر کی وجہ سے تو ہمیشہ سبق میں میرے سبق میں حاضر رہتے، ہٹ نہیں سکتے تھے. لیکن مجھ کو ذرا سا شبہ ہوتا تھا کہ ان کی حیات کیسی ہو گئی. میاں مدت ہو گئی ان کی فراغت کو، 20 سال قریب بڑھتی زیادہ، اور جس مدرسے میں ہیں اس میں ان سے بعد والے حدیث میں پہنچ گئے، اور وہ آج تک نہیں پہنچے. یہ کیا، جب دورے کے اسباق ہوتے تھے تو وہی کرتے تھے جو تم کرتے. کبھی آپ دیر سے آئے، کبھی سویر سے آئے، کب کیسے آئے کبھی کیسے، کیونکہ میں پہچانتا تھا اس لیے میرے سامنے تو دیر سویر کر نہیں سکتے، مگر ایک سبق کیا ہوتا ہے، یہ تو نبی ہے، نبی کا کلام ہے، اس کی تو ہر بات قدر ضروری ہے. سوچتا ہوں کبھی وہ تنہائی میں ملے تو کم سے کم ان کو توبہ کی طرح توجہ دلاؤں. بہت نازک پن ہے، بہت نازک ہے. یہاں تو نجا بجز کی جان بس پارن بچار بہرست بہرے عشق کی ہے چش کنارا نیست. یہاں ادب سے رہتا ہے اس کو ملتا ہے، پن بھائی ٹھوکریں مل جاتی ہیں. سوری کیا کہوں، بس خوب سمجھایا، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن جب خوب سے طبیعت ہو تو اس کی اصلاح نہیں. آپ لوگ طبیعت کا خوب سے لے کر آئیں، اس کا میں کیا علاج کر دوں گا؟ خدائی میرے ہاتھ میں نہیں، میں بھی آپ کی جیسا بندے نہ کر رہا ہوں. توبہ کیجیے، زندگی اس کے پیچھے تو رکھو، زندگی پوری ہو گئی ورنہ اپنی بھگتان کھو سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں بیمار کی سن، ایک حق میں چوہا ہوتا ہے تو اسے فوراً الٹتا ہوں، کوئی لر مشکوک نہیں چھوڑتا. چلیے باب احب الاسماء اللہ وقول الرجل الساعی. ہمارے ہندی نسخے میں ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل. پہلا جز ہے احب الاسماء عز و جل، اللہ کی سب سے زیادہ محبوب نام کا بیان. ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف، جمہور کہتے ہیں احب الاسماء اللہ الرحمن، ابن مسیب کہتے ہیں احب الاسماء اسماء انبیاء ہے حضر ابن ابی شیبہ. امام بخاری نے حدیث باب سے جمہور کی تائید کی، اس لیے کہ وہ آدمی اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا تو حضور نے اس کو بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا. ظاہر ہے آدمی اپنی اولاد کا نام جب رکھتا تو سب سے محبوب نام منتخب کرتا، اور حضور نے عبد الرحمن کا انتخاب کیا، معلوم ہوا آپ نام محبوب. مسلم کی ایک حدیث میں احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے میں سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. ہم فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق کہ جن اسماء میں عبد کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی، جیسے عبد الرحمن یا اس کے مشابہ کریں، تو اسماء حسنہ میں سے مستحسن نام. پھر اس کے بعد یہاں یہ بات دینے کی ہے کہ احب الاسماء صرف یہی دونوں نام یا اور بھی؟ بعض کے کلام سے تو معلوم ہوتا ہے صرف یہی دونوں، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ جن اسماء الہیہ میں دونوں اسماء کے معنی پائے جاتے ہیں وہ بھی احب الاسماء میں داخل ہے، جیسے عبد الصمد وغیرہ، عبد الصمد عبد الرحیم. اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ تمثیل ہے اور مقصود ہے وہ ساری کی اسماء جس میں عبد کی اسماء الہیہ کی طرح خلافت ہوتی ہے. ہمارے استاد علامہ عارف اللہ حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت اور یہ بات حضرت نے مجھ سے تصریح کے ساتھ فرمائی. وقول الرجل صاحبہ یا بنی، یہ دوسرا جو کسی دوسرے کے بیٹے کو یا بنی یہ کہنا جمہور علماء کے نزدیک جائے کلمہ تانیس ہو، تلطف ہے، لیکن ابراہیم نقی اس کو ناپسند کرتے. ایک عورت نے ان سے کہہ دیا یا بنی، ناراض ہو گئے، کہنے لگے اب الگ تھی نہیں. اس نے کہا لا، کہنے لگے ارزاتی نہیں. تو اس نے کہا لا، تو کہنے لگے لما تکذبینا، تو کیوں جھوٹ بولتی ہے، مگر یہ ٹکڑا ہمارے ہندی اس کو نہیں ہے، عام بخاری کے نسخوں میں نہیں ہے. حضور سے آپ نے یہ کہنا مسلم شریف میں حضرت مغیرہ کے لیے سب سے بلا کرامت لانتی جنس کا جو اسم ہوتا ہے منسوخ ہوتا ہے. سمجھ گئے اس لیے والا تم دنیا کی امام بخاری حدیث کے بعد اس کے احساس اور وضاحت کی وجہ سے ترجمہ بنا دیا ہے. حدیث دو مسئلے پر مشتمل ہے. پہلا مسئلہ سمو بے اسم، میرا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنا، ابن قیم نے اس پر اجماع کیا ہے، لیکن مسئلہ اختلاف کیا رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا یا محمد قال اللہ کا، ان کے مروان بیان بھیجا کہ حضور کو تمہارے اس لڑکے کی وجہ سے بدل دیا، یہ تو اپنے خاندان کا قصہ تھا. محمد بن ثابت نے بھی وقاص کے یہاں بیان بھیجا، اس نے کہا میرا کے نام ہی حضور محمد رکھا تھا، پر میں آپ کو بلا سبیل ہے کو مخرج بدلی وغیرہ. ظاہر یہ ہے کہ حضرت نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، اسی لیے قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا کہ مسئلہ مجمع علیہ تھا اور بہت ممکن ہے کہ حضرت عمر کی رائے یہ ہو جس کا نام حضور نے رکھ دیا وہ تو اللہ علیہ باقی رہے گا، اور جس کا نام آپ نے نہیں رکھتا ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا. دوسرا مسئلہ ہے ولا تکنو بکنیتی، میری کنیت نہ رکھو، اس بات پر تو اتفاق کہ آپ کی زندگی میں آپ کی کنیت ابو القاسم رکھنا نہ جائے. آپ کی وفات کے بعد اختلاف، حضرت امام شافعی داؤد ظاہری ابن حزم ظاہری امام طحاوی فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد جائے. یہی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، اس کو ابن قیم نے اختیار کیا ہے. نمبر دو، محمد رحمت اللہ علیہ تیسری ایک اور روایت میں فرماتے ہیں جس کا نام محمد ہے اس کے حق میں کراہت ہے، اور جس کا نام محمد نہ اس کے حق میں کراہت نہیں. یہی انہیں بات رائے ہے. وہ کہتے ہیں بنا بین الاسم جائز ہے کسی کو بادشاہ فعلیہ تیار کیا. نمبر تین بات کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا احمد اس کے لیے بلقاسم بنے جائز اور جس کا نام محمد احمد نہ ہو اس کے لیے جائز ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا میدان یہ ہے. نمبر چار ہمیں ابن جریر طبری کی رائے ہے کہ ممانعت کر دی امام مالک امام احمد کی روایت سوبہ المرداوی اور متاخرین احناف صاحب در مختار وغیرہ کی رائے. اب یہ نام آپ کے بعد جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی نے حضور کے بعد اپنے بیٹے کی کنیت ابو القاسم کی. لیکن الادب المفرد البخاری وغیرہ میں تصریح و قانت رخصت اللہ علی سے شاہ معلوم کا ان کے لیے خصوصی اجازت کی. اور اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے پوچھا تھا اگر آپ کے بعد میرے کوئی اولاد ہے تو میں اس کا نام رکھوں اس کی سنت ابو القاسم رکھوں تو آپ اجازت کی. اور یہ جو ابو داؤد وغیرہ کی بات روایات ہیں الذی حرم کنیتی واحل اسمی الذی اس کی سند ثابت تو اس کو ابتدائے امر پر محمول کیا جائے گا. بخاری رضی اللہ عنہ ان اقوال میں سے پہلے قول کو اختیار کیا ہے, یعنی آپ کی کنیت رکھنا آپ کے بعد مطلقا جائے. بعض علماء نے اس مسئلے میں چھٹا قول اختیار کیا, کہتے ہیں آپ کا نام جائے نہ آپ کی کنیت جائے ایک فائدہ سے. بہرحال دلائل النبوہ ہیں. ایک حدیث بسند اہل البیت نقل کی ہے, اس میں ہے اہل جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی صرف آدم کی کنیت ابو محمد ہوگی اور اس کے مقصود ان کی توقیر و تعظیم ہوگی. قال ابو عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال ذكرنا بدر قال ذكرنا خالد قال ذكرنا حسين بن خالد بن جابر رضي الله تعالى عنه قال ولد رجل منا غلام فسمه خاتم فقال الله سميه حتى نسل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرنا باسم ولا ذكرنا ببنيته وبه قال ذكرنا ابي قابل قال ذكرنا سكان من جبان الجسيرين قال سميت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسم ولا ذكرنا ببنيته وبه قال ذكرنا عبد الله بن محمد قال ذكرنا سكان قال سميت ابن المنكر قال سميت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ولد رجل من غلام فاطمه فاطمه فقال لا نذلك بهذا القاسم ولا نمين قائلا فاطمه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال اسمي بن عبد الرحمن وباسم الله وباسم الله من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما باسم الحزم حاضر کے فتح اور سکون سخت زمین ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے اس میں محمد کو ذکر کیا تھا جو سب سے اچھا نام ہے. جب تقابل علاوہ ذکیت کی وجہ سے اس نے حضم کو ذکر فرما دیا اور یہ بتا دیا نام پسندیدہ تو نہیں لیکن کوئی رکھتا ہے تو جائے چلیے. سعید ابن مسیب کے دادا کا نام بدلنا چاہا تھا تو انہوں نے کہہ دیا لا اغیر اسم سمانی آپ چھوڑ دیا. کہتے ہیں ہمارے اندر حضور اب تک باقی ہے اس سے ممکن ہے حضور کے اخلاق مراد اور ممکن ہے کہ حضور کے احوال مراد تن خالی معاشی تنظیم مراد. امام بخاری کے مقصد ظاہر فرماتے ہیں آدمی کو پسندیدہ نام معلوم تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھ دینا چاہیے. ترمذی میں ایک روایت ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر الاسم القبیح ویغیر الحسن. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کے نام بدل دیے اور اس کے نام رکھ دیے. امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ نے اس باب سے متعلق دو ایک روایات پیش کرنے کے بعد اسماء کی ایک فہرست پیش کی ہے جس میں یہ تصریح ہے کہ حضور سے نام بدل ڈال. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ شرح داؤد نے لکھا ہے ایمانوں کے متعلق کوئی روایت نہیں. میں نے اپنی زبانی میں تمام احادیث کی تقریر کر دی تھی اور کر کے مستقل کاپی میں لکھ دیا تھا تو پتہ نہیں نقل مکانی میں کہاں چلی گئی, لیکن اپنی کتاب کی خاصیت کو بہت مختصر سے مضمون لکھ دیا تھا جو سب کی کتاب موجود ہے. ہمیشہ کی عادت کی میں کتاب منگوا کے پڑھ دیتا ہوں, لیکن اب نہ وقت ہے اور نہ احوال ایسی. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی استفا آپ اپنی مشغولی سے فارغ ہوئے باقا پڑھا چلیے کچھ مہنگی کے مسئلے میں دوسرے حصے میں قلب نہ ہو ہے یہی راجے ہے. اور بعض علماء یقین کرتی ہے ثواب حق کے حملہ قاضی اعظم نے بھی اسی طرح حق کے حملہ کو ثواب قرار دیا. آپ اتنے حضرت کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اس بات کے حملہ بھی ایک لوگ چلے گی. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کا نام بدل دیا. پہلے ان کا نام برہ تھا جس سے تزکیہ نکلتا آپ اس کو بدل کر زینب کر دیا. امانا کتب لغت کو دیکھنے سے اس کے چار معنی کھلتے ہیں. نمبر ایک یہ محفوظ ہے سانبا سے جو فریحہ کے وزن پر اس کے معنی سمینا. نمبر دو یہ معقول زنابیل اقرب سے اس کے دو عبرتین جس سے وہ مارتا ہے کیونکہ عورت اپنی آنکھوں کے حسن و جمال سے اپنے خاوند کو متاثر کرتی یا یہ معقول ہے زینب سے جو حسن المرض طیب الرائحہ شجر ہے. اور بات کرتے ہیں یہ اصل میں زینب اب مخفف کر کے زین کر دیا گیا. چلیے امام بخاری اللہ کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسماء پر نام رکھنا جائز اور رب العالیہ سے کراہت منقول کیونکہ اس میں ان کے ناموں کی بے عزتی ہوتی ہے. لیکن اکثر علماء خاص کے قائل اور کراہت کا انکار کرتے ہیں. اسی کو حضرت حافظ نے قیم رحمت اللہ راجح قرار دیا ہے اور بعض حدیث میں صاف تصریح ہے بے اسماء الانبیاء سمو بے اسماء الانبیاء. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام رکھو اسماء الانبیاء داؤد وغیرہ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم يعني انه وفيه قال ذكر من بين الغار ذكر محمد بن بشير قال ذكر اسماعيل قال قلت لي ابي ابا رايت ابراهيم من ابراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصغير ولا قضي ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا عاش ابنه ولكن قضي ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا عاش ابنه ولكن بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی قدر ہوتا تو ان کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے لیکن آپ کے بعد کوئی اور امام نووی نے اس پر اعتراض کیا اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ضروری ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہے جیسے غیر نبی سے انبیاء پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی انبیاء سے غیر نبی کا وجود ہوتا ہے. دیکھو کہاں بیٹا تھا اور کیا تھا جتنے نظر کلامی رحمۃ اللہ سے یہاں پہنچ کر بلکہ امام احمد اور امام سعد نے انس سے اور ابن ماجہ نے ابن عباس سے مضمون نقل کیا اور حاکم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات نبوت موجود تھے. آپ کے یہاں حضور کے بعد کوئی نبی مقدر ہوتا تو صاحبزادے صاحب ہوتے ہیں لیکن نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے. اس لیے آپ کے صاحبزادے صاحب کو نبوت کے لیے زندگی نہیں دی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو زندہ رہتے تو نبی ہی نبوت کی دست پور ہوتی آخری کرسی پر سید یا جلوہ افروز ہو گئے. اب کوئی نبوت کی دوسری کرسی نہیں جس پر کوئی آ کر بیٹھے. بس حدیث سے صرف ابراہیم کے کمالات نبوت کے حاضر ہونے کو بتانا مقصود ہے. حدیث کی طرف مسلم نے اشارہ کیا باب صلات کی قصور کے قمر میں آ چکی. طبرانی کی بعض روایات میں ولید نام رکھی کہ مولانا غالب امام بخاری نے اس کی تردید کی ہے اور حدیث صحیح سے ولید نام رکھنے کا جواب بیان کیا. یہ نام فرعون کا بتایا جاتا ہے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مشرق کا کوئی نام خبیث معنی پر مشتمل نہ ہو تو نام روکنا جائے. مقصد یہ ہے کہ کسی کے نام میں سے پکارنے کے وقت کوئی حد کم کر دینا مدعو کی تحقیر نہیں ہے بلکہ یہ جائے. ترجمے کو عام رکھ کر مصنف نے اشارہ دیا کہ ترقی ہی جائے جس میں آخر کا حرف علم کے آخر کا حرف حذف کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بیچ سے بھی حرف کے حذف کا حرف کا حذف کر دینا جائے. دیکھو ابو ہریرہ کے نام میں سے حضور نے سے ابا دیکھو یہ لیا ابراہیم کو ترقی مانا جائے تو اصل کے اعتبار سے مانا جائے، اور اصل میں ابو کے راہ سے اسلام کے